dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 50 tysięcy złotych i 10 lat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto. Szczegóły i regulamin na crediagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Credit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 listopada, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy ekonomiczne. Polska gospodarka będzie się rozwijała nieco wolniej niż szacowano pół roku temu. Gala dla dobra wspólnego rozpoczyna się w Pałacu Prezydenckim. Jest tam nasza reporterka. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego pobicia 16-letniego Eryka w Zamościu. Polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijała w tempie 0,4%, tak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. To o 0,3 punktu procentowego mniej niż Bruksela przewidywała w maju. W przyszłym roku szacunki Komisji pozostają bez zmian. PKB Polski wzrośnie o 2,7%. Za dwa lata wzrost PKB będzie na poziomie 3,2%. Beata Płomecka. W analizie dotyczącej Polski eksperci napisali, że po spowolnieniu w tym roku oczekuje się przyspieszenia wzrostu gospodarczego w przyszłym roku i za dwa lata, czemu sprzyjać będzie prywatna konsumpcja, dalszy rozwój inwestycji i dobre wyniki eksportu. Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii, to 10 państw z 27 odnotowało w tym roku recesję. Stąd komentarz komisarza do spraw gospodarczych Paolo Gentiloniego. Unijna gospodarka utraciła dynamikę. To trudny i wymagający rok. Najszybciej w tym roku w Unii będzie rozwijała się gospodarka Malty w tempie 4%. Na drugim miejscu jest Chorwacja, a podium uzupełniają Grecja i Hiszpania. W przyszłym roku Malta utrzyma pierwsze miejsce, a na minusie będzie już tylko Szwecja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 6,6% wyniosła inflacja w październiku, podał Główny Urząd Statystyczny. Wstępny odczyt wskazywał na 6,5%. We wrześniu było to 8,2%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że październikowy odczyt to głównie efekt wolniejszego wzrostu cen żywności oraz spadek cen paliw w ujęciu rok do roku. Ekspert dodał, że pod koniec roku ponownie możemy spodziewać się wzrostu inflacji. W najbliższych 2 miesiącach inflacja może lekko wzrosnąć, docelowo do około 7% w grudniu. Będzie to wynikać głównie ze wzrostu cen energii oraz paliw, a także końca korzystnych efektów statystycznych. Tym samym inflacja na koniec roku będzie wyższa niż w październiku, ale niższa niż we wrześniu. Zdaniem eksperta w przyszłym roku inflacja powróci do trendu spadkowego. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się właśnie gala dla dobra wspólnego. To wyróżnienia dla osób, organizacji i przedsięwzięć, które tworzą postawy obywatelskie, wspierają budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcają do działania na rzecz dobra wspólnego. Nagrody zostaną wręczone po raz 8. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry. Witam. Do kogo w tym roku trafią wyróżnienia? Anna, nagrody zostaną rozdane w kilku kategoriach. Trafią oczywiście do organizacji pozarządowych, między innymi do grupy około 200 ratowników, wolontariuszy. O znaczeniu nagrody dla dobra wspólnego mówił przed galą prezydencki minister Wojciech Kolarski. Podkreślił, że prezydent ustanowił to wyróżnienie po to, aby docenić działaczy właśnie organizacji pozarządowych. Po to właśnie, żeby wyróżnić liderów tych organizacji, żeby uhonorować tych, którzy dają przykład, żeby ta nagroda była wzorem, promowała takie postawy, które służą budowie wspólnot obywatelskiej. A ta nagroda to 4 kategorie. Człowiek, lider, dzieło, przedsięwzięcie, projekt, instytucja, organizacja oraz nagroda specjalna imienia Piotra Pawłowskiego, działacza społecznego i prezesa Fundacji Integracja. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Lucjan Brudzyński, związany z Sopotem, prawnik i działacz społeczny, został nominowany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko komisarza w Sopocie. Stanowisko ma objąć jeszcze dziś i będzie pełnić obowiązki prezydenta miasta. Dotychczasowy prezydent Jacek Karnowski uzyskał mandat poselski. Zamojska prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 17-letniemu Danielowi G., którego oskarżyła o pobicie i zabójstwo 16-latka. Z ustaleń śledztwa wynika, że 17-latek w lutym tego roku w Zamościu, działając z 2 innymi nieletnimi, wziął udział w pobiciu, mówi prokurator Anna Rębacz. kopiąc go sportowym obuwiem i uderzając pięściami po głowie i całym ciele, czym naraził wymienionego na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a następnie po dokonaniu pobicia oskarżony, przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonego i godząc się na to, podbiegł do podnoszącego się po pobiciu 16-latka i z rozbiegu kopnął go w twarz, w wyniku czego doprowadził u niego do ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej, czym doprowadził do śmierci pokrzywdzonego. Daniel G. przyznał się jedynie do pobicia, nie przyznał się do zabójstwa. Grozi mu do 25 lat więzienia. Ponad 2300 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej znaleźli saperzy na półwyspie Fuleda, niedaleko Giżycka na Mazurach. W piątek jeden ze spacerowiczów zobaczył w tamtejszym lesie niewybuch i powiadomił policję. Od tamtej pory pracują tam saperzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Codziennie wyciągają z ziemi po kilkaset sztuk pocisków, mówi Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Do dnia dzisiejszego zabezpieczono łącznie ponad 2300 pocisków artyleryjskich. Jest to szósty dzień działań mundurowych. Czy i kiedy będą zakończone, zadecydują o tym czynności wykonywane na miejscu i po stwierdzeniu, że jest bezpiecznie. W lasach na półwyspie Fuleda w czasie II wojny światowej był magazyn amunicji i leżą tam tysiące niewypałów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od 8 do 10 stopni Celsjusza, chłodniej jedynie na Kaszubach, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, tam od 4 do 6 stopni Celsjusza. Trójka do trzeciej. Dzień dobry. Katarzyna Cygler, Rafał Budziński i Katarzyna First-Wojtkowska. W tej godzinie przyjrzymy się filmowi, który niesie ze sobą wiele ciekawostek. Igrzyska śmierci, ballada ptaków i węży. W piątek premiera kinowa, a o historii przygotowywania tego filmu mam nadzieję, że opowie nasz gość, pan Dawid Muszyński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, premiera kinowa filmu Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży. I część tego filmu była kręcona w Polsce, a nasz gość rozmawiał z aktorami, z reżyserem tego filmu. Naszym gościem jest pan Dawid Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To zacznijmy od tego elementu związanego z kręceniem w Polsce zdjęć. To coraz częściej chyba się zdarza, jeśli chodzi o te zacne produkcje zagraniczne. Tak, ponieważ zmieniła się w Polsce ustawa i dołączyliśmy do tej światowej czołówki krajów, które dają tak zwane kickbacki produkcjom, bonusy produkcjom, które kręcą w Polsce, czyli takie rabaty, że jeśli wydadzą u nas pewien budżet, to załóżmy 20-30% jego mogą dostać z powrotem za to, że stworzyli miejsca pracy, że wydawali u nas pieniądze, no, że po prostu u nas się dzieje. No i to też jest trochę wpisane w promocję później, ponieważ wszyscy wiedzą, że dane filmy są w danym kraju kręcone. Zobaczmy sobie, jak Bond rozpromował chociażby Nowy Meksyk, gdzie ludzie teraz jeżdżą, żeby pooglądać te plenery, w których były kręcone przygody tego słynnego agenta 007. I mam nadzieję, że tak również stanie się z Igrzyskami Śmierci, których 60% było kręcone we Wrocławiu, a także pod Wrocławiem, czyli nad Zalewem w Grzędzie. I o ile pewnie Zalew w Grzędzie jakoś nie będzie mocno oblegany, bo tutaj trudno jest dostrzec te miejsca dokładnie, gdzie był film kręcony, no to Hala Stulecia jak najbardziej jest widoczna w tym filmie, bo to na niej rozgrywają się tytułowe Igrzyska Śmierci. I widać to na ekranie, że to jest ta nasza hala, oczywiście przyozdobiona, oczywiście trochę zmieniona, ale można ją dostrzec. To nie jest tak, że po prostu zniknęła nam z oczu. 10. głodowe igrzyska w dodatku. No to kilka słów o tych rozmowach, które pan przeprowadził, o inspiracjach, o doświadczeniu w takim igraniu z sagami, bo też odbiorca jest dosyć wymagający współcześnie, jeśli chodzi o tego typu produkcje. Odbiorca jest wymagający, ale także aktorzy są na tyle młodzi, że oni wychowywali się oglądając tą sagę, gdy ona wchodziła do kin, więc też można powiedzieć, że trochę do nich żyją. Najtrudniej mówił mi, że z przystosowaniem się do roli miał Tom, który gra tutaj młodą wersję przyszłego prezydenta Snowa, którego w tej, nazwijmy to, oryginalnej wersji gra Donald Sutherland. Więc tutaj aktor miał podwójnie trudną rolę, bo po pierwsze musiał wypełnić buty po panu Sutherlandzie, a po drugie nie miał takiej łatwości w zbudowaniu tej postaci, bo niektóre nawyki, jakie wypracował sobie pan Sutherland dla tego bohatera, musiały być uwzględnione w jego młodszej wersji. Więc tutaj było trudniej. Jeśli chodzi o Lucy graną przez Rachel Zegler, to tutaj sprawa była dużo prostsza, bo jest to świeża postać, nowa, więc aktor mogła zbudować tą rebelkę od nowa. Całość jest na podstawie książki oczywiście, więc aktorka była dobierana nie tylko ze względu na swoją fizyczność i piękno, ale przede wszystkim na talent muzyczny, ponieważ ta bohaterka musi potrafić śpiewać. A Rachel to potrafi, co już udowodniła chociażby w West Side Story. I jeszcze chciałbym tak tutaj podrzucić, bo jak rozmawialiśmy o polskości tej produkcji, to Rachel ma także polskie korzenie. Chociaż jak mi przyznała w rozmowie, od czterech generacji jest pierwszą przedstawicielką swojej rodziny, która wróciła na polską ziemię, ale oryginalnie jej rodzina jest z Warszawy. No tak, to się przeplatają czasami różnie losy. Jakie by miał pan te pierwsze wrażenia takie i odbiorcy filmów, i dziennikarskie po rozmowie z reżyserem? Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony, jak Francis, który jest reżyserem poprzednich części, potrafił wprowadzić taki powiew świeżości do tego prequelu, który ma zacząć tą całą sagę. Jakoś udało mu się wyrwać z tych takich który mógłby mu wiązać ręce, tylko naprawdę widać, że miał pomysł na to. No i oczywiście miał już dużo większy budżet niż na samym początku, ponieważ seria ma już wyrobioną markę, dużą rzeszę fanów, więc łatwiej było niektóre rzeczy przedstawić. I tutaj też tak podrzucę, że większość miała być jednak realizowana w Berlinie. Jednak zdjęcia się przeciągały, musieli zwolnić niektóre lokacje i stąd chociażby Wrocław, czy wspomniane przeze mnie Zalew. Jeśli chodzi o nowe postaci, show tutaj głównym bohaterom kradnie niestety pani Viola Davis jako profesor, która jest twórczynią Igrzysk Śmierci. Ale dlaczego ona kradnie ten show, to trzeba już zostawię państwu, żeby zobaczyć przekonać w kinie. Się jutro. Dokładnie, ale kreacja jest wybitna. Drodzy państwo, jutro premiera Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży, a naszym gościem był pan Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.

Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. W trójce do trzeciej teraz doskonały moment, żeby zaparzyć sobie dobrą kawę albo dobrą herbatę. Chyba zwłaszcza herbatę, bo czas na angielski w dobrym towarzystwie. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. They call me Dr. Worm. Good morning, how are you? I'm Dr. Worm. Dr. Worm, they might be giants. Absurdalna piosenka o robaczku, czyżownica. Robak. They call me Dr. Worm. Tak, nazywają mnie tym robaczkiem. Good morning. How are you? I'm Dr. Worm. Jak się masz? Jestem panem doktorem Robakiem. Dżdżowniczka. Dżdżowniczka. I'm interested in things, but I'm not a real doctor. Interesuję się ogólnie światem. Życiem, tak. Nie jestem prawdziwym lekarzem. But I am a real worm, an actual worm. Ale jestem akurat robaczkiem. Cudowne. I like to play the drums, ten robaczek mówi. Mm-hmm. Na perkusji lubi grać. I think I'm getting good. I dobrze sobie radzę. I co mi się bardzo podoba, but I can handle criticism and I'll show you what I mean. Ale przyjmuję także głosy krytyczne i pokażę wam, powiem, co mam na myśli. I'm getting better on the drums. Coraz lepiej mi idzie w grze na perkusji. I kolejny wers. When I get into it, I can't tell if you're watching me twirling the stick. Kiedy wejdę do środka, nie mogę powiedzieć, czy patrzysz na mnie, jak kręcę pałeczką, czyli też tak świetnie sobie radzi. Tak. Ale jak wszedł do środka, to nie widzi, czy ktoś go podziwia. Tak. On oczekuje, prawda, tego podziwu. Dr. Worm. They might be giants. Dr. Worm, I'm interested in things. I'm not a real doctor, but I am a real worm. I am an actual worm. I live like a worm, and I like to play the drums. I think I'm getting good, but I can handle criticism. I'll show you what I know, and you can tell. Yeah.

gotta love me queer. This city so close, this place where we do sing right around the coast. We'll arrive on time, just a few of the days. Not a matter of style, just listen and taste. Gier firmy Blizzard mają swoje święto. To święto to pewna impreza, o której opowie za chwilę Radosław Nałęcz. Samograj. Na początku listopada w słonecznej Kalifornii odbył się BlizzCon. To zlot fanów gier Blizzard Entertainment, firmy, która niedawno została kupiona przez Microsoft, o czym już w Samograju zdążyłem Państwu opowiedzieć. Impreza wróciła w wielkim stylu po 4 latach przerwy spowodowanej m.in. pandemią. Radosław Nałęcz, zapraszam. Fani serii World of Warcraft, Diablo oraz Overwatcha mogli śledzić wydarzenie nie tylko na miejscu, ale również w internecie. Jednak ci, którzy wybrali podróż do USA, nie czują się zawiedzeni. Mimo że firma nie ogłosiła żadnego nowego IP, to sympatycy twórczości studia czują optymizm. Jest to zasługa Chrisa Metzena, weterana game devu. Charyzmatyczny twórca gier należał do ekipy, która stworzyła pierwszego Warcrafta, a także pracował przy Diablo i Starcrafcie. Warto zaznaczyć, że po 26 latach kariery artysta postanowił przejść na emeryturę. Było to w 2016 roku. Widocznie jednak musiał się nudzić, bo w 2022 roku świat obiegła informacje o powrocie legendy do firmy. Obecnie jest on odpowiedzialny za pracę nad World of Warcraft oraz wszelkimi projektami związanymi z tym uniwersum. No i w czasie BlizzConu doczekaliśmy się konkretnych zapowiedzi związanych z tą serią. Gracze otrzymają bowiem aż 3 rozszerzenia popularnej gry z gatunku MMORPG. Ich tytuły to The War Within, Midnight oraz The Last Titan. Pierwsze z wymienionych rozszerzeń ukaże się jesienią 2024 roku, a w czasie konferencji został pokazany efektowny zwiastun. Twórca zapewnił widzów, że historia opowiedziana w sadze serca świata ma stanowić nową linię fabularną kultowego WoWa. W The War Within gracze będą mogli zajrzeć do podziemnych krain pełnych cudów oraz niebezpieczeństw. Rozszerzenie to także nowa rasa nazwana Earthen. Otrzymamy też odświeżone drzewka talentów i umiejętności, rozbudowaną mechanikę latania na wierzchowcach, a także system Warbands, pozwalający współdzielić postępy z innymi postaciami w ramach jednego konta. Podsumowując BlizzCon, pamiętajmy też o innych tytułach. Overwatch 2 otrzyma nowego bohatera. Maug to postać z klasy tank, czyli taka, którą ciężko pokonać. Włada ciężkim orężem, potrafi szarżować, a także zastawiać pułapki na przeciwników. Protagonista będzie dostępny w najnowszym sezonie gry, który startuje 5 grudnia tego roku. Powody do radości mają również fani Diablo. Pod koniec 2024 roku ukaże się duże rozszerzenie Whistle of Hatred, które opowie ciąg dalszej historii znanej z podstawowej wersji gry. Pojawi się również nowa klasa postaci. Warto zauważyć, że studio nie zapomina o karciance Hearthstone. Ta w przyszłym roku będzie świętować 10 urodziny. Z tej okazji pojawi się nowy tryb kooperacyjny. Tegoroczny zjazd można zaliczyć do udanych, a Blizzard ma szansę zrehabilitować się w oczach graczy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj.

Cały czas trwa głosowanie na 85. notowanie listy przebojów trójki. Można głosować, warto głosować, jak wiadomo, zawsze warto. Pet Shop Boys jest na tej liście. No, niestety spadek na numer 18 na liście. To wszystko zależy od Państwa, jak w rezultacie w piątek ostatecznie, jakie miejsce zajmie The Lost Room. Be brave, Father.